بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إند سلف علمالارمزنين رافزي شيعة قزل باشلار بارسدگي سوزلارگا اتمز. مبارده بز اوز هوا خواهشمزگا ارگشگنمز يوق. Talha ibn Ubaydulloh rahimahulloh aytdi: Rofiziylarning ayollari nikohga olinmaydi. So'ygan narsalari yeyilmaydi, chunki ular murtadlardir. Gaplari tugadi. Bu so'zni bir necha salaf ulamolarimiz aytgan, ularning so'zlari keladi. Ayollari nikohga olinmasa, go'shtlari yeyilmasa, ayollari va qassoblari omiylaridir. Unda ularning hammasi murtad kofir ekanda. Muhammad ibn Shihab Zuhri rahimahulloh aytdi: Sabailardan ko'ra nasorolarga o'xshaganroq qavmni ko'rmadim. Gaplari tugadi. Ahmad ibn Yunus rahimahulloh aytdi: Ular Rofizi Shi'a qizilboshlardir. Gaplari tugadi. Sulayman ibn Qirm Dobbi rahimahulloh aytdi: Abdulloh ibn Hasan ibn Hasan ibn Ali ibn Abu Talib rahimahullohning yonida turgan edim. Bir odam aytdi: Alloh sizni isloh qilsin, ahli qiblamizdan bironta kimsaga mushrik sifatini bersak bo'ladimi? Abdulloh aytdi: Ular Rofizi Shi'a qizilboshlardir. Guvohlik beramanki, ular mushriklardir. Qanday qilib mushrik bo'lmasinlar? Agar ulardan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam gunoh qilganmi deya so'rasangiz, ha deydilar. Alloh u zotning o'tgan va oldingi gunohlarini kechirgan bo'lsa, agar ularga Ali gunoh qilganmi desangiz, yo'q deydilar. Kim bunday desa, kofirdir. Gaplari tugadi. Abdulloh ibn Mus'ab rahimahulloh aytdi: Menga Amirul Mu'minin Mahdi aytdi: Ey Abu Bakr, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalarini kamsitgan kimsa borasida nima deysiz? Abdulloh ibn Mus'ab rahimahulloh aytdi: Men aytdim, zindiqdir. Amirul Mu'minin Mahdi aytdi: Bu so'zni sizdan ilgari hech kimdan eshitmagandim. Abdulloh ibn Mus'ab aytdi: Men aytdim, ular payg'ambarimizni kamsitmoqchi bo'lgan. Ularga bu borada ergashadigan hech kimni topa olmagan. Shuning uchun ularni ana ularning bolalarini oldida kamsitgan. Ana ularni ularning bolalarini oldida kamsitgan. Go'yo ular aytganlar: Payg'ambar bilan yurganlar yomon suhbatdoshlardir. Kishiga yomon suhbatdoshlar birga bo'lishi naqadar qabihdir. Shunda Mahdi aytdi: Men ham siz aytganchalik deya o'ylayman. Gaplari tugadi. Imom Avzoiy rahimahulloh aytdi: Kim Abu Bakr Siddiqni haqorat qilsa, shubhasiz dinidan murtad bo'libdi va qonini muboh qilib beribdi. Malik ibn Anas rahimahulloh aytdi: Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalarini haqorat qilgan kimsa uchun islomda ulush yoki aytdilar nasiba yo'qdir. Gaplari tugadi. Ibn Kathir rahimahulloh quyidagi oyatda: Muhammadur rasululloh vallazina ma'ah, Muhammad Allohning payg'ambaridir, u bilan birga bo'lganlar oyatning davomi bor. Ibn Kathir rahimahulloh aytdi. Imom Malik rahimahulloh u kishidan kelgan bir rivoyatda sahobalar radhiyallohu anhumlarni yomon ko'rguvchi Rofizi Shi'a qizilboshlarni kofirga chiqarishni ushbu oyatdan chiqarib olganlar. Bir toifa ulamolar, Alloh ulardan rozi bo'lsin, u kishiga bu borada muvofiq kelgan. Imom Qurtubiy rahimahulloh aytdi: Imom Malik aytgan so'zida go'zal aytgan va ta'vilida to'g'ri topgan. Kim ulardan birini kamsitsa yoki ularning rivoyatlariga ta'na ursa, olamlar Robbi Allohga rad beribdi va musulmonlar shariatini bekorga chiqaribdi. Qurtubiy tafsiri. Sufyan ibn Uyayna rahimahulloh aytdi: Qaysi bir kimsaning qalbi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalardan biriga nafratlansa, uning qalbi albatta musulmonlarga nafrat bilan to'lib toshgandir. Gaplari tugadi. Abdurrahman ibn Mahdi rahimahulloh aytdi: Qaysi Rofiziyni tekshirib ko'rgan bo'lsam, albatta zindiq bo'lib chiqqan. gaplari tugadi. Abdurrazzoq San'ani rahimahulloh aytdi: Rofiziy Shi'a qizilbosh kofirdir. Gaplari tugadi. Muhammad ibn Yusuf Firyabi rahimahulloh aytdi: Rofiziy Shi'a qizilbosh va Jahmiylarni faqat zindiqlar deb bilaman. Gaplari tugadi. Muhammad ibn Yusuf Firyabi rahimahulloh aytdi: Firyobiydan bir kishi Abu Bakr radhiyallohu anhuni haqorat qilgan kimsa haqida so'radi. Firyobi aytdi: Kofirdir. Kishi aytdi: Unga janoza o'qiladimi? Firyobi aytdi: Yo'q. Gaplari tugadi. Abu Ubayd Qosim ibn Sallam rahimahulloh aytdi: Rofizi Shi'a qizilboshlar haqorat qilguvchilardir. Ularning o'ljada haqlari yo'q, chunki ular islomda emas. Gaplari tugadi. Ahmad ibn Yunus rahimahulloh aytdi: Biz Rofizi Shi'a qizilbosh kimsaning so'yganini yemaymiz, chunki ular murtaddir. Gaplari tugadi. Qassoblari omiylaridir. Bundan chiqdi, ularning olimlariyu omiylari barchasi murtaddir. Abu Bakr Honi rahimahulloh aytdi: Murtadning so'ygani yeyilmaydi. Shu kabi Rofizi Shi'a qizilboshlar va qadariylarning so'ygani ham yeyilmaydi. Gaplari tugadi. Molni qassoblar so'yadi, ular omiylardir. Bishr ibn Haris rahimahulloh: Kim payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarini haqorat qilsa, roza tutsa, namoz o'qib, o'zini musulmonlardan deya da'vo qilsa ham, u kofirdir. Abdulloh ibn Imom Ahmad aytdi: Men otamdan Rofizi kim deb so'radim. Aytdi: Abu Bakr yoki Umarni haqorat qilgan va so'kkan kimsa. Gaplari tugadi. Abdulloh ibn Imom Ahmad rahimahulloh aytdi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalarini haqorat qilgan kimsa haqida otamdan so'radim. Aytdi: Islomda emas. Abu Bakr Marruzi rahimahulloh aytdi: Abu Abdulloh Ahmad ibn Hanbal rahimahullohdan Abu Bakr, Umar va Oyishani haqorat qilgan kimsa haqida so'radim. Aytdi: Islomda emas. Abu Muhammad Abdurrahman ibn Hatim rahimahulloh aytdi: Otam va Abu Zur'adan ahli sunnaning din asoslari borasidagi mazhablari, hamma diyorlarda ulamolarni qanday holatda ko'rishganlari va o'zlari qanday e'tiqodda ekanlari haqida so'radim. Ular ikkalasi aytdi: Barcha diyorlardagi Hijoz, Iroq, Shom va Yamandagi ulamolarni ko'rganimizda ularning mazhablarida Rofizi, Shi'a, qizilboshlar islomni tark etganlar. Abu Zur'a rahimahulloh aytdi: Agar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan birontasini kamsitayotgan kimsani ko'rsang, bilginki u zindiqdir. Buning sababi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizning nazdimizda haqdir va Qur'on haqdir. Bu Qur'on va sunnatlarni bizlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari yetkazgan. Rofizi Shi'a qizilboshlar kitob va sunnatni botilga chiqarish uchun bizning guvohlarimizni jarohatlamoqchilar. O'zlari jarohatlashga haqlidir. Ular zindiqlardir. Gaplari tugadi. Imom Buxoriy rahimahulloh aytdi: Jahmiy va Shi'aning orqasida namoz o'qidim nima? Yo Yahudi va Nasoroning orqasida namoz o'qidim nima? Farqi yo'q. Ularga salom berib bo'lmaydi. Kasal bo'lsalar borishga bo'lmaydi. Ular bilan qiz olib berib bo'lmaydi. Guvohliklari qabul bo'lmaydi. So'ygan narsalari yeyilmaydi. Gaplari tugadi. Ko'rib turganingizdek, Shi'a Rofiziylarning barchasi bilan bir xilda muomala qilinadi. Ular murtad kofirdir. Abdulloh ibn Idris rahimahulloh aytdi: Rofizi Shi'a qizilbosh uchun shuf'a yo'q. Shuf'a musulmon uchundir. Abu Muhammad ibn Hazm rahimahulloh aytdi: Rofizi Shi'a qizilboshlardan ko'ra islomni buzish va pand berishda qattiq harakat qiladigan biron diyorliklarni bilmayman. Gaplari tugadi. Muhammad ibn Husayn Ajurri rahimahulloh o'zining Shari'a nomli kitobida aytdi: Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahobalarini haqorat qilgan kimsa muvaffaqiyatsiz bo'lishi va halok bo'lishi muhaqqaqdir. chunki u Alloh va rasuliga qarshi chiqibdi va Alloh taolo payg'ambari, farishtalar va barcha mu'minlarning la'natiga yo'l qo'yibdi. Uning bironta amali qabul bo'lmaydi, na harakati, na rostgo'yligi, na farzi, na nafli. U dunyoda xor, qadri pastdir. Alloh ular bilan qabrlarini to'ldirsin, ulardan hovlilarni bo'shatsin. Qozi Iyod rahimahulloh aytdi: Rofizi, Shi'a qizilboshlar bir necha tomondan kofir bo'lganlar, chunki ular shariatni tamoman bekorga chiqargan. Ibn Taymiya rahimahulloh aytdi: Kim haqorat qilishi bilan birga Alini iloh desa yoki Ali payg'ambar bilan birga bo'lgan, faqat Jabroil risolatni yetkazishda xato qilgan desa, unday kimsaning kufrida hech shak yo'qdir. Balki uning kofirligida to'xtalgan kimsaning kofirligida shubha yo'qdir. Yana aytdi: Kim payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan keyin sahobalar murtad bo'lgan, 10 nechtasi qolgan yoki hammalari fosiq bo'lgan degan da'voga borsa, uning kofirligida shubha yo'qdir. Zero u kimsa bir necha mavzuda Qur'on ochiq ko'rsatma bergan narsalarni, sahobalardan rozi bo'lganini va ularga sano aytganini va hokazolarni yolg'onga chiqarguvchi bo'ladi. Balki bunday kimsaning kofirligida shubhaga borgan kimsaning kofirligi aniqdir. Bu narsaning kufrligi o'rganmay islom dinidan barchaga ma'lumdir. Muhammad ibn Abdullatif Ali Shayx bu so'zga ilova qilib aytdi: Aslida Rofizi, Shi'a qizilboshlarning hukmi shudir. Hozirda esa ularning holatlari undan ham battar va tubandir. Zero ular u amallariga ahli bayt va ulardan boshqa avliyolar xususida haddan oshishni qo'shib qo'yganlar. Avliyolar borasida ular qiyinchilik va yengillik paytida foyda va ziyon beradi degan e'tiqod qiladilar. U narsalar Allohga yaqin qiladigan vasila deb o'ylaydilar. Bu narsalarni o'zlari uchun din qilib olganlar. Holat shunday ekan, kim ularning kofirligida to'xtalsa, ikkilanishga borsa, u payg'ambarlar olib kelgan, kitoblar olib tushgan narsalarning haqiqatini bilmaydigan johildir. Qabrga olib borishlaridan ilgari dinini qaytarib olsin. Innallazina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim. Albatta buzuq niyatlardan bexabar pokiza mu'mina ayollarni badnom qiladigan kimsalar dunyoda ham oxiratda ham la'natga duchor bo'ldilar. Ular uchun ulug' azob bordir. Imom Ibn Kasir rahimahulloh bu oyatning tafsirida aytdi: Ulamolarning barchasi kim Oyisha radhiyallohu anhoni haqorat qilsa va bu oyatda zikr etilgan narsalardan keyin ham tuhmat qilsa, u kofirdir. Zero u Qur'onga qarshi qaysardir. Ibn Rajab rahimahulloh aytdi: Shuning uchun ham Rofizi Shi'a qizilboshlar yahudiylarga 70 ta xislatda o'xshab ketgandir. Ulusi rahimahulloh Sobbul Azab nomli kitobida aytdi: Bugungi kundagi rofiziylardan ochiq sobit bo'lgan narsa, ular o'z da'volari bilan sahobalarni nas hujjatni yashirgan va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin Abu Bakrga bay'at berganlaridek Ali radhiyallohu anhu ga bay'at bermagan degan da'voga borishlari Rofizi Shi'a qizilboshlarni kofirligiga dalildir. Shuningdek, ular sahobalarni ochiq yomon ko'rishlari, ularni ranjitishni halol sanashlari, xalifalarning xilofatini inkor qilishlari va parvonalar o'tga yog'ilganidek xulafolarni haqorat qilish va la'natlashga tushib ketishlari ularning kofirligiga dalildir. Imom Shavkoniy rahimahulloh aytdi: Rofizi Shi'a va qizilboshlarning da'vatlari dinga hiylayu nayrang qilish va islomga qarshi chiqishdir. Shu bilan ma'lum bo'ladiki, har bir xabis Rofizi Shi'a qizilbosh bir sahobani kofirga chiqarishi bilan kofir bo'ladi. Endi qanday qilib bir nechtalarini qoldirib butun sahobalarni kofirga chiqargan kimsa kofir bo'lmas ekan? Sobiq Saudiya diyori muftisi Şeyh Muhammed İbni İbrahim Ali Şeyh Rahimahullah aytdi. Bu zamandagi rafizi şia qızılbaşlar, murtad butparastlardır. Şeyh İbni Baz Rahimahullah aytdi. Rafizi şia qızılbaşlar, kafirlar, ahli baytke sığınadigan butparastlardır. Gepleri tugedi. Endi raqoyi xonlikka da'vat qilguvchi shaxslarga aytar so'zimiz. Aqida aslmi yoki raqoyi xonlik? Albatta bunga javobingiz aqida bo'lishi aniqdir. Hisobsiz raqoyi o'qigan navkarlaringiz bir so'zni aytishi yoki bir kufr narsani e'tiqod etishi bilan yoki bir amalni qilishi bilan dindan chiqishini bilmasa, bunday holatda shuncha o'qigan raqoyi qanday foyda beradi? Ey Alloh, O'zing afiyat bergin, o'lgunimizga qadar haqda sobit qilgin. Biz rofiziylarni, peshvolariyu, omiylarini yuqoridagi imomlarimizga ergashib, murtad kofirga chiqardik. Sizlarchi, orqangizdagi odamlarni adashtirib, kimga ergashdingiz? Endi havaskor hanafilarga aytar so'zimiz. Imom Bayhaqiy rahimahulloh, Abu Hanifa rahimahullohdan keltirgan rivoyatda u kishi aytdi, shiyalar e'tiqodining asli ular sahobalarni adashganga chiqaradi. Imom Bayhaqiy aytdi, Imom Abu Hanifa shiyalarga ishora etganining sababi ularning aqidasining bema'niligi rofiziylarnikidan ozroqdir. Gaplari tugadi. Agarda sizlar musulmon deya himoya etib turgan shiyalarning aqidasida ular sahobalarni adashganga chiqarsa, Abu Hanifa rahimahullohning nazdida rofiziylar qanday bo'lishi ma'lum. Sizlar orqanglardagi odamlarni qayerga boshlab ketyapsizlar? Fatavo badihiyada kim Abu Bakrning imomligi, xalifaligini inkor qilsa, u kofirdir. Ayrimlar aytdi, bid'atchidir. Durusti, u kofirdir. Kim Umar radhiyallohu anhuning xilofatini inkor etsa, sahih so'zda u kofirdir. Gaplari tugadi. Mulla Ali Qori rahimahulloh Imom Navaviyning Imom Muslimga yozgan sharhida Imom Navaviyning so'zidan rofiziylarni kofir demasligini tushungan. Lekin Ali Qori rahimahulloh rofiziylarning mazhabi, yo'li, rivojlanishi va keyingi rofiziylar oldingilariga o'xshamasligi va Ali Qorining vaqtidagi rofiziylar Imom Navaviy va boshqa ilm ahli gapirgan rofiziylardan boshqa ekaniga ishora etib Ali Qori aytdi. Men aytdim, bu bizning zamonamizda chiqayotgan rofiziylar to'g'risida emas. Chunki ular ahli sunnaning hammasi u yoqda tursin, ko'pchilik sahobalarni kofir deya e'tiqod qiladilar. Shuning uchun ular tortishuvsiz ijmo bilan kofirlardir. Ulamolarning biri rost aytgan ekan. Rofiziylar majus yeriga yahudiylar ekkan nasroni urug'dir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك